Parę lat temu brałem udział w konkursie, właściwie w festiwalu filmów krótkometrażowych, gdzie jako jurorzy zasiadali Emmanuel Senie, czyli żona Romana Polańskiego, który sam niestety akurat wtedy nie dotarł, bojąc się aresztowania, bo jakieś tam prawne dokumenty zostały podpisane pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Zresztą nie to jest tutaj najistotniejsze. Wystąpił na tym festiwalu zespół, który absolutnie mnie zaskoczył produkcyjnie, image'owo, ale też i tekstowo tym, co przekazywał zespół złożony z samych dorosłych owadów, czyli grupa Wonky One. Dziś posłuchajmy utworu Polar. Przenieśmy się, proszę Państwa, do 80 roku, kiedy rozpoczynały się dokładnie w sierpniu wszystkie strajki zapoczątkowane w stoczniach gdyńskiej, gdańskiej i szczecińskiej na liście przebojów radia BBC, którą prowadził John Peel, znalazła się formacja The Clash z utworem Bank Robber. Love to live that fake, and he loved to steal your money. Some Pozostając w klimacie lat 80., przypomniało mi się, proszę Państwa, takie obiegowe powiedzonko, szczególnie było one serwowane tym, którzy akurat rozpoczynają pracę zawodową. Brzmiało to mniej więcej tak: czy się stoi, czy się leży, 5000 się należy. Tu akurat mamy do czynienia z utworem Ja stoję i grupa Siekiera. A teraz, proszę Państwa, posłuchajmy jednego z naszych ulubionych, zresztą tak jak cała reszta zespołów, w tym wypadku duetu z Nowego Jorku, Sophie Tucker w utworze dydaktyczno-upominającym pod tytułem Original Sin. So I think you've got something wrong with you. Something's not right with me too. It's not right with me. But the state that you're in is innocent. I just can't believe in what the fuck's original sin anyway. So I think you've got something wrong with you. Something's not right with me too. It's not right with me. But the state that you're ortodoksyjne podejście w filozofii, muzyce, ale także i poezji zawsze daje kopa, także jeżeli chodzi o kwestie pobudkowe, idealnie się nadaje. Grupa nazywa się Cool Kids of Dead i tytuł też nazywa się Cool Kids of Dead. Zjali chłopcy mają karabiny. wiesz jak to jest? Pośród kościołów, urzędów, cmentarzy i dyskotek jesteśmy jak ruchomy cel. Musimy biec, a ty musisz nas szukać, porównując do tych wszystkich rzeczy, jakie widziałeś w telewizji i jakie tylko w telewizji można zobaczyć. Chociaż przecież nie od dziś wiadomo, że telewizja kłamie, a oryginały nie istnieją. A teraz przed Państwem jeden z nowofalowych zespołów, który swojego czasu, a dokładnie w latach 90. robił furorę na Wyspach Brytyjskich, grupa Garbage i chyba ich największy przebój pod tytułem I Think I'm Paranoid. Thank you.

Moja przygoda z zespołem Killing Joke rozpoczęła się na festiwalu Marchewka na początku lat 80., których koncert oglądałem w hali Gwardii. Grali wtedy piosenkę, która zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Myślę, że jest jedną z mądrzejszych i właściwie w tak prosty sposób przedstawionych prawd, które właściwie mogłyby zarządzać światem i na pewno byłoby lepiej. Killing Joke, utwór Change. A chodzi tu po prostu o to, żeby zamienić zło i głupotę na dobro i mądrość. Zbliżając się, proszę Państwa, do końca naszego spotkania, przed Państwem utwór, który ma w sobie bardzo dużo radości, grupa B-52s i Rock Lobster. did. We'll be right back. Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Andrzej Kodymowski. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo przysyłać wszelkie swoje pomysły muzyczne do przyszłych audycji. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnego poranka i całego udanego tygodnia, zapraszam Państwa i dedykuję Wam utwór z XXI wieku, grupa Alampa, Borderline Blue. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia.